شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے دوبارہ. کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ماشاء اللہ، ہم غم اٹھا رہے ہیں جو مستورات پردہ کر رہی ہیں، اور جو لوگ گوشت کو پی رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں لوگوں کی خطاؤں کو، تو یعنی یہ بے سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی چلا ہے. ہمارے غم کو کم مداوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انشاءاللہ قیامت کے اجر ملے گا. یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں کوئی اجر مل رہا ہے. تو میری کشتی ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا. ہماری جو ہم لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں نہ خدا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے سے پریشانی ہو جائے گی. ابھی مجلس سے پہلے صبح 11 والی نوجوان کا میسج تھا، خالہ کی لڑکی کی شادی ہے. اہلیہ اتنا ڈھیلا تعلق رکھتی ہیں، شوہر ماشاء اللہ مضبوط تعلق رکھتے ہیں. تو اہلیہ کہہ رہی ہے مجھے تو جانا ہی جانا ہے. میں ٹھیک ہے، آپ ان کو پہنچا کے آ جائیں اور خود بس شرکت کریں، اور اس کو بتا دیں، میں اس کو بتا دیں کہ وہ کم از کم اتنا تو بائیک آؤٹ کرے کہ اس میں تقریب میں اگر تصویر بن رہی ہو تو اپنا چہرہ چھپا لے، دوسری جگہ چلے آئے. مگر آپ شرکت نہ کریں، آپ تو حضرت والا کے پاس آنے والے ہیں. حضرت والا سے تعلق ہے ان کا، اسلام فقیہ سے کراتے ہیں حضرت کی طرف سے، تو آپ مت جائیں. تو بڑا اس کو غم ہو رہا تھا بیچارے کو. تو میرا تو کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میرے بحر غم کا، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سہارا دیں گے، دل پہ سکون نازل کریں گے. گناہوں سے بچنے میں دل پہ سکون آتا ہے. دوبارہ پڑھیں. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے۔ حضرت والا کی بات یاد آ گئی، حضرت والا کی بات حضرت والا سے ہی سنی، احداث للدین جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، احداث فی الدین بدعت ہو جاتا ہے، دین کے لیے مائک استعمال ہو رہے ہیں تو بدعت نہیں ہے، اگر دین سمجھ کے مائک استعمال کریں گے تو ہمیں بدعت ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، احداث للدین جو ہے دین کے لیے پنکھا استعمال کر رہے ہیں، دین کے لیے یہ نشر ہو رہا ہے اور اس کو دین سمجھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا، اتنا آسان طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں، وہ سنت وہی والی سنت ہے، مگر اس لیے کہ ہم لوگ دیکھیں ہمارا عمل کتنا ہے، چپل پہننی ہے، چپل پہنتے وقت پہلے کون سا پیر پہنیں سیدھے میں اور پھر اتاریں گے پہلے کون سا الٹا، تو یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، مگر کیا ہم بیت الخلاء جاتے وقت الٹا پیر رکھتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں سیدھا پیر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس کا آپ لوگ بھی دھیان رکھیں، میں بھی گھر سے باہر نکلے تو الٹا پیر، ایک ہمارے دوست تھے بہت عرصے سے آ نہیں رہے تھے، کل آئے تھے میرے ساتھ، ایک دن رہے، گھر والے نہیں تھے تو ساتھ رہے ہوں گے، تو بہت دنوں سے آ نہیں رہے تھے، بڑے مایوس تھے، گناہوں میں بےچارے ڈوب گئے تو میں نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہو، آج پورے دن آپ میرے ساتھ رہیں اور صرف یہی سنت کو زندہ کریں۔ کوٹی پہن کر آئے تھے، میں نے کہا کوٹی اتارا تھا، غلط اتار دی اس نے، پہلے الٹ سیدھے ہاتھ سے اتاری، میں نے کہا نہیں نہیں یہ اتنا تو کر لو کم از کم، الٹے ہاتھ سے الٹی طرف سے، الٹے ہاتھ سے پہلے سے کوٹی اتارو پھر سیدھے ہاتھ سے، باتھ روم چلا گیا ایسی بے دھڑک چلا گیا، بے دھڑک باتھ روم جا رہے ہو الٹا پیر رکھ کے جاؤ، پھر سیدھے پیر میں چپل پہنو، اس کی برکت سے ہوا، میں نے کچھ نہیں کہا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، حضرت ہمارے حضرت کی مجلس سے بیٹھا، اسے وہیں سے مشین لی اور مونچھیں صاف کرا، پانچوں کی نماز تک بھی رولا سے پڑھی، اس سنت کی برکت سے، سنت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میں اسے بابا ہی کہتا رہا، بس یہ سنت آج یہ سبق لے کے جائیں، ایک دن میں یہ سبق لے کے جائیں گے، پورے ہفتے ان سنتوں اس سنت کو زندہ کرنا ہے، سیدھا پیر رکھنا ہے یا الٹا پیر رکھنا ہے، گھر میں داخل ہوں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے الٹا پیر رکھیں گے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہو کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھا، تو یہ بتا رہا ہوں اس سنت کو اپنے بچوں کو بھی ہم سے زندہ کرائیں، گھر والوں کو، اپنی بچوں کی اماں کو بھی، اور جو خود بھی اس کو زندہ کریں، ماشاءاللہ، بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سو لیکن یہ چنگاری چنگاری، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبوب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پیش ہوں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، عورتوں کو برقع پہننا ہے تو پہلے سیدھے آستین میں پھر الٹی آستین میں، اتارتے وقت پہلے الٹی آستین کا اتاریں، ایسی بے دھڑک اتار دیں گی، اتارنا تو ہے ہی برقعہ، سنت کے مطابق اتاری ہے، سنت کے مطابق برقعہ پہنے، کپڑے پہننے سنت کے مطابق پہنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور چھوٹی سی سنت پر ہے مگر یہ بڑی بہت بڑی سنت ہے، ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، شہیدوں کا ہم سب 100 شہید، 100 ٹوپی تو پہنو، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، ماشاء اللہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، عمل کریں گے دل میں نور بھی آئے گا، باتوں تک تو نہیں رہنا چاہیے، تکرار علم سے تکرار عمل وجود میں آتا ہے، علم کو بار بار تکرار کرتے ہیں گے ریپیٹ کریں گے تو ایک دن انشاءاللہ عمل کی طاقت بھی آ جائے گی، سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں تو مگر یہ نہیں کہ وہ کنفیوز ہو گئے الٹا یا سیدھا تو وہ گر ہی جائیں گے، بہرحال اگر یاد رہے آسانی ہو اترتے وقت پہلے الٹا پیر آگے بڑھانا چاہیے، اور جب اوپر چڑھ رہے ہیں تو چڑھتے وقت پہلے آگے سیدھا پیر، میں ایک دو دفعہ کنفیوز ہو گیا گرنے والا تھا، میں نے کہا چھوڑو اس کو پھر جان بچانا فرض ہے، اس لیے اس وقت یاد نہیں رہا کوئی حرج نہیں، تھوڑی عادت بن جائے گی انشاءاللہ، یہ نہیں کہ خواتین بیچاری کنفیوز ہو جائیں برقعے میں لپٹ کے گر جائیں گی وہ تو اس لیے جب اگر یاد آ جائے تو سیڑھیوں سے اترتے وقت پہلے الٹا پیر آگے بڑھائیں، اور جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھے ہوں اللہ اکبر کہیں گے مگر سیدھا پیر اوپر آتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے الٹا پیر اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی چھوٹی سنت ہے، اس کی برکت سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. جب محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب پرچے لے لیں، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی سب پڑھیں. جو شخص گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، اور ہم لوگ بھی، حضرت نے فرمایا ابھی کل ہی نصیحت فرمائی، یہ سب مجھے ہی فرمایا، آپ اپنے سب دوستوں کو یہ دیں، اصلاح کا آسان نسخہ. ہم سب کے پاس ہے بھی پرچہ، بہت سے لوگوں نے پلاسٹک کوڈنگ کر کے لگایا ہوا بھی ہے. لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں کتابیں رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ والوں کی صحبت یا ان کے غلاموں کی صحبت کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ عمل کریں. دو رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو، اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ گھر والے آئے؟ نہیں، آپ اکیلے؟ آپ اکیلے آئے نا، بس صحیح. اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں، نظر بچانے کا، غصے کو پینے کا، شرعی پردہ کرنے کا میں ارادہ کرتی ہوں، مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح گندی فلم سے بچنے کا، نیٹ پہ تصویریں دیکھنے سے، میں ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے یا اللہ کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. غور سے سنیں آپ، اس میں مت لگیں، بس آواز جا رہی ہے. ابھی اس میں بہت سے لوگ اس میں لگے رہتے ہیں اور دین کی بات نہیں سنتے، اتنے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت تھوڑی. تو میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، ہم لوگ اللہ والوں سے، ان کے غلاموں سے یہ بیعت ہوئے کہ ہم لوگ، ہماری اصلاح ہو جائے. ہمارے اللہ ہمت نہیں ہوتی، ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ تکبیر اولا سے نماز پڑھیں، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ غصے کو پینے والی ہو جائیں، چڑچڑا پن ابھی تک ہے، اتنے خط لکھ دیے، میں پریشان نہ ہوں. تو یہ پڑھ لیا کریں، اس کو یہ پرچہ لے لیں، میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح. یعنی ہر نماز کے بعد، یا کم از کم صبح شام، فجر مغرب کے بعد، یا دن میں ایک دفعہ ہی صحیح، اس کو پرچے کو اپنے پرس میں رکھیں عورتیں، مرد حضرات اپنے، پہلے مردوں کی بات آنی چاہیے، مرد حضرات اپنی اوپر والی جیب میں رکھ لیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھ لیں. احتیاط سے اس پرچے کو، چھوٹا سا پرچہ ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، اور اس کو پڑھ لیا کریں کہ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گنہگار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے، میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت دے دیجیے، میرے پاس کوئی سامان نجات بھی نہیں ہے، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجیے. اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں، انہیں آپ کی رحمت سے معاف فرما دیجیے. گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا، لیکن پھر معاف کرا دوں گا. سبحان اللہ. برس اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عاجزی کا اقرار ہو، اپنی اصلاح کی دعا، اپنی نالائکی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو. صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لو. لو بھائی، دوا بھی مت لو، بد پرہیزی بھی مت چھوڑو، یعنی اپنے حرام کام بھی کرتے رہو، اور دوا بھی مت پیو، بد پرہیزی بھی مت چھوڑو، صرف اسی تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو، یا سوتے وقت کر لیں. آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد غیب سے ایسا ہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی، شان میں بٹا بھی نہیں لگے گا، اور دشواریاں بھی پیش نہیں آئیں گی. غرض، غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اب دوبارہ پڑھتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمتیں کمزور ہیں، دماغ کمزور ہیں، ایک وقت میں دماغ میں بات گھستی نہیں ہے. اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرمانبرداری کا ارادہ کرتا ہوں، نہ میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس طرح چھوٹی بچیاں سن رہی ہیں، وہ ارادہ کرتی ہیں کہ امی کو تنگ نہیں کریں گی، بڑی بہن کو تنگ نہیں کریں گی، اور پھر بھی کر دیتی ہیں. اتنی دفعہ خط میں لکھا کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کو تنگ نہ کریں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنگ نہ کریں، والدین سے اوپر بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمت تو کرنی چاہیے، مگر اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن طاقت ہو جائے گی. کہ اللہ آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو جائے مگر ہمت نہیں ہوتی. آپ نے بھی خط لکھا تھا نا حضرت کو، حضرت نے جواب دیا تھا، اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا، پڑھنا چاہیے اس کو، کوشش کروں. ماشاءاللہ. میں نے بھی کل بہت حضرت سے کوئی باتیں پوچھی، بہت فائدہ ہوا. شیخ کی ایک بات سے ہی سارے نفس بالکل چیخ نکل جاتی ہے، نفس کی چیخ نکل جاتی ہے جب میں اس کا گلا دبا تھا. آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح. اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گنہگار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے، میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت دے دیجئے، میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے. اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں، انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں آئندہ پھر کروں گا، لیکن پھر معاف کرا دوں گا سبحان اللہ. بہت سے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں بہت جوش میں شیخ سے اصلاح کراتے ہیں, ایک دم ہی وہ بےچارے وہی گناہ ان سے دوبارہ ہو جاتا ہے تو شیخ کے پاس جاتے بھی نہیں قریب بھی, اور خط لکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے, دوبارہ خط لکھیں, شیخ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کے چلے, جو اپنی اصلاح کرا لیتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پریشانی ہونا چاہیے, شیخ سے دور بھی ہونا چاہیے, دوبارہ خط لکھ دے. غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عاجزی کا اقرار ہو, اپنی اصلاح کی دعا, اپنی نالائکی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو. صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو. لو بھائی, دوا بھی مت پیو, بد پرہیزی بھی مت چھوڑو, صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو. آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد غیب سے ایسا ہو جائے گا, ہمت بھی قوی ہو جائے گی, شان میں بٹا بھی لگے گا, جو شان بنی ہوئی نا شیخ کے سامنے وہ اسے بٹا بھی لگے گا, اور دشواریاں بھی پیش نہیں آئیں گی. غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اور شیخ کے سامنے شان نہیں بنانی چاہیے, مٹا دینا چاہیے اپنے آپ کو. اور اسی طرح دستور العمل ہے, اس کو بھی فرمایا ہے, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, اسی کے پیچھے لکھا ہوا ہے وہ دستور العمل جو دل پر سے پردے اٹھاتا ہے, جس کے چند, اور یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں, جو ہمارے حضرت والا نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے تھانہ بھون کا کام یہاں سے لے رہے ہیں ماشاءاللہ غرفہ سے. تو جس کے چند اجزاء ہیں, انگریڈینٹس ہیں, ایک تو یہ کتابیں دیکھنا یا سننا ہمارے لیے تو بہت فائدہ مند ہے. بہت سے لوگ سندھ بلوچ میں رہ کے بھی نیٹ پہ مجلس سن رہے ہوتے ہیں, انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. ایک تو یہ کہ مجبوری ہو تو پھر پوچھا جائے, ورنہ پھر جانا چاہیے. مردوں کا بھی انتظام ہے ماشاءاللہ, عورتوں کا بھی انتظام ہے, ہمت کرنی چاہیے, ایسی مجلسیں کہاں ملتی ہیں. ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا, دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا, یہ ضروری ہے بھائی. اپنے پاس مفتیان کرام کا نمبر لکھیں رہیں, میرے پاس تو اللہ کا شکر بہت سارے علماء بڑے بڑے حضرات کا نمبر ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں مجھ سے, ورنہ مفتی انوار الحق صاحب ماشاءاللہ کوئی 24 گھنٹے کی ان کی سروس ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا بہت اعتماد ان پہ, اور مفتی الیاس صاحب جو حضرت خلیفہ ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یعنی اتنی ان کے اندر صلاحیت ہیں مفتی انوار الحق صاحب میں کہ میں ان کو پورا مدرسہ دے سکتا ہوں, اور یہ مفتی آنے کرام کو سب کو سنبھال سکتے ہیں. اتنی زبردست مفتی انوار الحق صاحب بہت, اور صاحب فہم بھی ہیں اور دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں, اہل اللہ کے صحبت یافتہ بھی ہیں. ان کا نمبر لے لیں, مسائل ہوتے ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, میسج کر کے تو خیر مشکل سے جواب ملتا ہے, میں فون کر لوں, پیکج کرا کے ان کو فون کر لوں. خواتین ہی پوچھ سکتی ہیں مسائل. تو پہلا تو یہ ہے کتابیں دیکھنا بزرگوں کی یا سننا, تو ہم لوگوں کے لیے آسانی ہے سن لیا کریں, جو دور رہتے ہیں, جو دور مجلس سے سن رہے ہیں ان بیان سن لیں یا کتابیں دیکھ لیں, حضرت والے کی کتابیں تو ہر گھر میں پہنچ چکی ہیں. دوسرا یہ کہ مسائل دریافت کرتے رہیں. تیسرے ہے کہ اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھیں, اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایت ملفوظاتی کا مطالعہ کر لیا کرو یا سن لیا کرو. اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے. شیخ کو اطلاع کریں, یہ فقیر بھی الحمدللہ اطلاع کر رہا ہے, پہلے اطلاع نہیں کرتا تھا, کرتا تھا ذکر مگر شیخ کو اطلاع نہیں کرتا تھا. اب اطلاع کریں, ہر مہینے ایک خط میں اپنے خط میں لکھ دیا کریں کہ بھائی الحمدللہ پورے مہینے ایک ذکر کا ناغہ بھی نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں 2-3 دن ناغہ ہوا, اس سے نفس کو تکلیف پہنچے گی, پھر خود ہی شرم آئے گی اگلے مہینے لکھتے وقت کہ میں نے کیوں ناغہ کیا. کھانے کا ناغہ کرتے ہیں, کھانے کا کبھی کوئی ناغہ کرتا ہے کیا؟ ناشتے کا ناغہ کرتا ہے, ذکر کا کیوں ناغہ کرتے ہیں؟ اور حضرت نے اتنا آسان فرما دی, مجھے بڑا فائدہ ہوا. جیسے کبھی انسان نے تھک گیا, کچھ ہو گیا, مسجد جاتے آتے تسبیح ہاتھ میں رکھیں 33 دفعہ کر لیں, فجر میں 33 دفعہ, واپسی بھی آئے 33 دفعہ, کتنی دفعہ ہو گیا, ظہر میں جا رہے ہیں 33 دفعہ, واپس 33 دفعہ, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا چلتے پھرتے. ویسے بہتر تو یہ کہ بیٹھ کے کریں, نہیں ہو رہا چلتے پھرتے کر لیں, مگر تعداد پوری کریں. ویسے تو بہتر تو یہ تعداد اور کیفیت کے ساتھ ہو, کم از کم لا الہ الا اللہ کا اور اللہ اللہ کا استغفار الشریف چلتے پھرتے کر لیں. خواتین کو 300 دفعہ سبحان اللہ بتائیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کھانا پکا رہی ہیں سبحان اللہ پڑھ لیں 300 دفعہ, اس میں کیا مسئلہ ہے. صبح صبح ہر نماز میں 100-100 دفعہ پڑھ لیں, 3 نمازوں میں 300 دفعہ ہو جائے گا. بہت سارے طریقے ہیں, یعنی اس کو ٹکڑے کر کے بھی ذکر پورا کر سکتے ہیں, مگر ناغہ مت کریں, ذکر کا ناغہ نہیں کریں, بالکل ہی بیمار ہے انسان. تلاوت کا بھی ناغہ مت کریں, تجوید درست کروائیں اپنی, یہ سب باتیں عمل کی ہیں, اس سے دل میں نور آئے گا. تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاح, اور اس طرح بچیوں کو, چھوٹے بچوں کو جو ذکر بتایا, حضرت نے آپ کو بھی ذکر بتایا نا کرنے کو, دیکھو بیٹے گر جائے گا, تو ذکر کرنا چاہیے. سوتے وقت کر لیا کرو, اگر بھول جاؤ کسی دن, اسکول جاتے وقت کر لیا کرو, البدر. ہاں شاباش, یہ 100 دفعہ اس کو بتایا, ماشاء اللہ یہ کرتے ہیں بچے ماشاء اللہ. اور ہم لوگ تو 10 دفعہ بھی کرتے ہیں, سوئے پڑ جاتے ہیں, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو یہ تو اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے. اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبے کے لیے بھی نکالو جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کر لیا کرو. یہ بہت بڑا محاسبہ ہے, اس کو پڑھنے تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ ایک چھوٹا بھی آپ کو بتا دوں گا. شارٹ کٹ آج کل لوگ شارٹ کٹ مانگتے ہیں اور شارٹ کٹ پہ اس فقیر کا بھی عمل ہے, اس لیے بتا دوں گا. بہرحال یہ بڑا والا, اس کو زیادہ بڑا نہیں ہے, صرف 7-8 لائنیں ہیں. اے نفس, ایک دن دنیا سے جانا ہے, موت بھی آنے والی ہے, اس وقت یہ سب مال اور دولت یہیں رہ جائے گا, بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے. نیٹ کی جو گھر میں لگایا ہوا ہے سب نے نکالنا چاہیے. شیخ سے پوچھیں ہم نے گھر میں کیوں نیٹ لگایا, بچے تباہ ہو رہے ہیں, آنے والی گناہ جاریہ بنے گا یہ نیٹ جو ہے گھر میں جس نے لگایا ہوا. ہم چلے گئے, بچے جو گندی فلمیں دیکھیں گے یا آنے والی نسلیں پوتا پوتی نواسا نواسی سب گناہ جاریہ اس بڈھے پہ جائے گا جو یہ نیٹ چھوڑ کے گیا ہے. اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا, بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا. اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا, اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے. اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر. عمر بہت بڑی قیمتی دولت ہے, اس کو فضول رائے گا مت برباد کر. مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے, مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہیں ہوگی. بس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لیں. دوبارہ پڑھتا ہوں, اے نفس, ایک دن دنیا سے جانا ہے, موت بھی آنے والی ہے, اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا. بچوں یہ سوچ لیں کہ یہ ویڈیو گیمز یہیں رہ جائیں گے, دوسرے چھپ چھپ کے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا گندی تصویریں دیکھتے ہیں, یہ سب یہیں رہ جائے گا. بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ جتنی گرل فرینڈ ہیں بوائے فرینڈ ہیں سب چھوڑ دیں گے, فیس بک یوٹیوب سب چھوڑ جائے گا. بس وہ استعمال کرتے تو ہم کیوں کریں گے, ہمیں تو حضرت والا کے طریقے پہ چلنا ہے. کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کرنا کی وجہ سے ہم تھوڑی استعمال شروع کر دیں گے فیس بک یا یوٹیوب. بھی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا. اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا, اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے. اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر. انجام کا مطلب ہے آخر سوچیں کہ مرنا ہے سب کو. عمر بڑی قیمتی دولت ہے, اس طرح جوانی ہے بڑی قیمتی ہے, اس کو قیمتی کر لیں. اس کو فضول رائے کا مت برباد کریں. مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے, مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہیں ہوگی. بس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لیں. یہ بات حضرت نے مجھے خاص فرمائی کہ آپ مجلس میں بتا دینا کہ سب شیخ کو اطلاع کریں کہ نیٹ کیوں گھر میں لگوایا ہوا. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. سکون قلب کا واحد طریقہ, تھوڑا سا برکت کے لیے سے پڑھ دیتا ہوں. الحمد للہ وقف, ابھی حضرت سے الحمدللہ دعائیں لے کر آ رہا ہوں. ماشاءاللہ حضرت بہت رو رہے تھے, ان کے بیٹا اتنا عجیب منظر تھا ماشاءاللہ. یعنی حضرت والا کے بیٹے مفتی فرحان صاحب جو ہیں قرآن شریف کی درس کر بیان فرما رہے تھے, تو آخر میں وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی انعام یافتہ بندے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں انعام یافتہ بندے چلیں, مفہوم بتا رہا ہوں, اور ان پہ ہمیں شامل مت فرما جن پر آپ نے غضب نازل کیا جو گمراہ لوگ ہیں. اس میں بھی قوم عاد و ثمود کا تفسیر ختم ہو گئی, کہ حضرت نے خود ہی پوچھا بھی قوم ثمود پہ کیا عذاب نازل ہوا تھا, تو بتایا کہ ایک زبردست چیخ آئی تھی اور اس چیخ سے سب کے کلیجے جو ہے پھٹ گئے تھے, اتنی زبردست چیخ تھی. وہ لوگ وہ ان کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ ملاوٹ کرتے تھے. بس پھر جو حضرت کے ہمارے حضرت موجود ہے شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داروں قادم عالیہ کے جو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے, مولانا فرحان نے دعا تو کروا دی, پھر حضرت کی جو ہے خاص ناک سے نورانیت نکلتی ہے, نزلہ بہتا ہے وہ بھی نور میں بھرا ہوا ہوتا ہے. بس روتے رہے حضرت, دعا کرتے رہے بہت زیادہ کہ یعنی ملاوٹ آج تو کتنی عام ہو گئی ملاوٹ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں اگر بھلے تو اس اچھا اس زمانے میں اگر ملاوٹ ہوگی اس کا عذاب یہ آئے گا کہ قحط نازل ہو جائے گا. تو قحط کی تفسیر میں یہ لکھا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کی تفسیر میں, یہ خزائن القرآن میں, قحط ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی کمی ہو جائے, بلکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوں گے ہوگا مگر استطاعت نہیں ہوگی اس کو خریدنے کی, مگر مہنگائی بڑھ جائے گی. اس پہ حضرت کو جو رونا آیا, عجیب حالت تھی ہمارے حضرت کی کہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے, یعنی استطاعت نہیں, اب چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں یہ ہمارے ملاوٹ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ سے جوڑ دیا. ان کا قرب نصیب فرمایا. اب صرف پکی پکائی کھیر ہے, کھانے کی دیر ہے, تھوڑا نفس کی چیخ نکلے گی. شیخ کے حضرت بہت فرمایا تھا ابھی صبح کی مجلس سے, فرمایا شیخ کے قریب محبت کرنے والے تو 7,000 لوگ ہوتے ہیں, اصلاح کروانے والے صرف 7 صرف 7 لوگ. جمعرات کے بیان کا میں مجھ سے بڑا فائدہ ہوا تھا, میں نے توبہ بھی کی کہ حضرت میں انشاءاللہ آپ کی اب سے ایک ایک بات کی اصلاح کرواؤں گا. صرف یہ بات کہنے سے حضرت سے مجھے اتنا فائدہ ہوا, میرے یہ جو قدم اٹھ رہا ہے یہ حضرت والا کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بہت مطلب غم کہ میں تو ایک ایک بات کی حضرت سے کہہ دیا. انسان تو جھوٹ تو نہیں بولتا, ایک مسلمان ہو کے سچا اور مرید ہو کے شیخ سے جھوٹ تو نہیں بولے گا, نہ خود اپنے نفس سے جھوٹ بولنا چاہیے. تو ہمیں بھی اپنی ایک ایک بات کی اصلاح کروانی چاہیے. آنے والے تو بہت ہوتے ہیں شیخ کے پاس, اصلاح کروانے والے کم ہوتے ہیں, اور شیخ سے جڑے ہی اس لیے کہ ہم اصلاح کروائیں. سمجھ رہے ہیں, سر ہلانے سے تھوڑی کچھ ہوتا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ, ورجل قلبہ معلق فی المساجد, ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی, سبحان اللہ, ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عربی پڑھی جائے تو اس کو سننا چاہیے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں. غیر عالم کو نہیں پڑھنی چاہیے عربی, مگر اس فقیر کا کیونکہ سعودی عرب سے رہا, بہت دفعہ یہ حدیثیں سنی, حضرت والا سے بھی سنی, تو الحمدللہ اس سے مشکل نہیں ہوتی. پیلو شاباش, بہت پیاری حدیث ہے, پہلی دفعہ سعادت ہوئی پڑھنے کی. حضرت والا سے بہت دفعہ سنی کہ 7 لوگ قیامت کے عرش کا سایہ ملے گا, جب عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, پہلا وہ ہوگا امام عادل. اس میں ہم اپنی جسم پہ اگر سلطنت, جسم 6 فٹ کی سلطنت ہے, اس پہ شریعت کو نافذ کر دیں تو ہم بھی امام عادل ہو جائیں گے. دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت پروان چڑھی. دوسرا وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, مطلب مسجد میں اٹکا رہنے کا مراد یہ کہ ہر وقت نماز کی فکر ہو کہ مجھے پابندی سے نماز کا اہتمام کرنا ہے, جماعت سے, مردوں کو عورتوں کو اول وقت میں. اور دوسرا, تیسرا, چوتھا وہ شخص, رجلانی تحابا فی اللہ, جو آپس ایسے دو شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں, شیخ اور مرید میں اللہ کے لیے تو محبت کا تعلق ہوتا ہے, اجتماع علی, جمع بھی اسی اللہ کی محبت پر ہوتے ہوں, وہ تفرق علی, اور جو ہے جدا ہوتے وقت بھی وہ اسی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں, دل نہیں چاہتا. تفرق باب تفاعل سے حضرت نے فرمایا, دل نہیں چاہتا اور پھر بھی جو ہے بتکلف جدا ہوتے ہوں, کہ بیوی بچوں کے پاس جانا ہے, کاروبار ہے, نوکری ہے, اور سب کا حق ادا کرنا ہے, اس لیے بتکلف جدا ہوتے ہیں. میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا حضرت والا سے, حمید صاحب رحمۃ اللہ سے, موجودہ شیخ سے جدا ہونے کا, کیونکہ حقوق و لباد ادا کرنے, اعتدال سے زندگی گزارنی, اس لیے بتکلف ہم لوگ, کیونکہ وہاں بھی بیوی بچوں کا حق احسن طریقے سے ادا کرنا ہے, اس میں کوتاہی ہو تو اسے پھر اللہ سے ہی معافی مانگے, پھر ان کو اور اچھی طرح ان کا حق ادا کریں. اور دوسرا یہ کہ ایک عورت اسے ذات اچھی منصب والی حسین و جمیل اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو بتائیے فیس بک, یہ WW گوگل کے سرچ کرا کے گندی باتیں لکھنا اور عورتوں کو دیکھنا کیا ملے گا, بدبو ملے گی اور کیا ملے گا. بیٹے ادھر بیٹھ جاؤ ایک جگہ. تو وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا, سبحان اللہ. اور ایک وہ شخص جو صدقہ ایسا کرے, سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے, چھپا کر دے, اس شخص کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اس کی بہت ساری تشریحات ہیں جو حضرت والا نے بہت بیان فرمائی, مگر ابھی برکت کے لیے صرف حضرت والا کے مضمون پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل انسان موقع نہیں مل رہا, اب شیخ کے پاس تو رش ہے, ہمیں صبح نشر و اشاعت میں دینا ہے یا مسجد اختر میں دینا ہے یا دین کے لیے دینا ہے, تو ہم دیں گے نہیں جب تک ہمیں چھپے موقع نہیں, تنہائی جیسا بھی ہو دکھاوا وہاں پہ جائز ہے, تاکہ دوسرے لوگوں کو توفیق ہو دینے کی. اور جو ہے اللہ کا ذکر کریں اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تنہائی میں, ذکرن خالیہ, تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. کتنا آسان ہے, اس لیے ذکر کرتے ہیں کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کچھ چہرے پہ مل لینا چاہیے, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. سن لیا بھائی آپ نے؟ آپ نے سنا؟ سات لوگ عرش کے سائے کون کون ہوں، اس میں ہم سب میں آ سکتے ہیں اس کے اندر. تو فرمایا حضرت والا نے، بس مختصر اس کو عرض کر دیتا ہوں برکت کے لیے، سامعین محترم، یہ مواعظ اختر سے پڑھ رہا ہوں جو ہمارے مرشد ثانی حضرت والا صدیق زمانہ حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ نظم فرمایا اہتمام سے ماشاءاللہ اس کو مرتب فرمایا. سامعین محترم، دنیا کی زندگی عارضی حیات ہے، ایک خواب ہے. آنکھ بند ہوتے ہی انسان ایک افسانہ ہو جاتا ہے، تختیاں بدل جاتی ہیں. ہر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کے مکان پر ان کے نام کی تختی تھی، اب ان کے بچوں کے نام کی آ گئی. وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارتا ہے، اور وہ شخص نہایت ہی خسارے میں ہے، لاس میں ہے، جو اپنی زندگی کو عارضی عیش میں مبتلا کرے. وہ اپنے وطن کو ویران کر رہا ہے. دنیا میں جو دو چیزیں نقد ملتی ہیں، نیکیوں سے سکون قلب اور گناہوں سے بے چینی اور پریشانی. کتنا آسان ہے، نیکی کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا رو لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سکون ملتا ہے. اور گناہوں سے بے چینی، فیس بک، یوٹیوب، لڑکیوں سے باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، گندی تصویریں دیکھنا نیٹ کے اوپر، ان سے بے چینی، بے سکونی، بد نظری سے بے چینی، امی کو بدتمیزی کرتی ہے امی سے بے چینی، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں بے چینی، معاف کر دینا چاہیے. پریشانی، گناہوں سے بے چینی پریشانی، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں پریشانی، معاف کر دو بھائی. قلب پر فوراً اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں اپنی زندگی کی تمام محنتیں صرف کر رہا ہے، کیا پیارے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں زندگی کی تمام محنتیں صرف کر رہا ہے، یعنی جاب پہ بھی جا رہا ہے تو اس کی فکر ہے، نوکری پہ بھی جا رہا ہے اس کی فکر ہے، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف تو کام نہیں ہو رہا، اس پہ استغفار کرے، اصلاح کرائے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں مصیبتیں اٹھا رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کریم کی تعریف ہے جو تھوڑی محنت پر زیادہ جزا دے. اس زمانے میں نیک عمل پر عظیم الشان ثواب آدمی کو اس کی ایک نیکی پر مل جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس زمانے کے مومن مراد ہیں اس زمانے کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارے بعد لوگوں کا ماحول خراب ہو جائے گا، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس مشکل پر زمانے میں جو دین پر قائم رہے گا، اس کو تم جیسے 50 لوگوں کا ثواب ایک نیکی پر ملے گا. بتائیے اب آپ اپنی حرام خوشی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، یا حرام خوشی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سے انعام لینا چاہتے ہیں؟ بتائیے بھائی، کس میں زیادہ فائدہ ہے؟ ایک شخص اپنی خوشیوں کا انتظام اپنی رائے، اپنے ارادے، اپنے منصوبوں سے کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے یا بندی ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے کہ ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، آپ کی مرضی ہے، ہمیں جس طرح چاہے رکھیں. نشوت نصیب دشمن کہ شوت ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمنوں کو نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ان کا سر قلم کیا جائے، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو ان پر خنجر آزمائے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا یہ غم، یہ اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے. اس غم کی قیمت سورج و چاند بھی ادا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ رہا ہوں؟ اس غم کی قیمت سورج و چاند بھی ادا نہیں کر سکتے. جو بندہ جس وقت اپنے گناہوں سے بچاتا ہے، حسینوں سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں کی پرانی اور سخت اور بری عادتوں کو چھوڑتا ہے، تو نفس اس کے دل میں غم ڈالتا ہے. غم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہم کو عادت پڑ چکی ہے اس گناہ کی، جب شیخ سے اصلاح کرواتے ہیں، بڑا غم ہوتا ہے دل میں، بہت زبردست غم ہوتا ہے، تو نفس اس کے دل میں غم ڈالتا ہے. کیونکہ نفس اپنا مزہ چاہتا ہے، نفس کو مزہ مل گیا رات صبح فجر میں نہ اٹھنے کا، مزہ مل گیا اس کو نرم نرم بستروں میں سونے کا، فجر میں نہیں اٹھنا چاہتا ہوں، نفس اپنا مزہ چاہتا ہے. اتنا بیوقوف یہ ظالم ہے کہ نہ اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ اس کو جوتوں کا غم ہے، نفس کو جوتوں کا غم بھی نہیں ہوتا، نہ اس کو عذاب کا خوف ہے. یہ تو نہایت ہی نالائق اور بے حس دشمن ہے. لہٰذا اس بے حس دشمن سے ہوشیار ہو جاؤ. یہ جانور سے ہی بدتر ہے، کیونکہ جانور جس کھیت میں ڈنڈا کھاتا ہے، دوبارہ اس کھیت کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن یہ گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی، نفس جو ہے گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی، جیسے ہی گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے، نیٹ کے بل دیکھتا ہے، ابو امی نہیں ہے، یا اسی طرح دیکھتا ہے کہ اب مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، دیکھتا ہے اسباب ہے، غصہ آئے گا، ایسی بات جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی، غصہ آئے گا. حضرت نے کل ایک صاحب کو نصیحت فرمائی، بڑا فائدہ، وہ پورے دن حضرت کے ساتھ بھی رہا، وہ ان کو یہی فرمایا تھا کہ بھائی غصے ایسی بات فرمایا تھا، مجھے بھی اس بات پہ غصہ آتا، مگر کمال تو یہی ہے، غصہ آئے پھر اس کو پی جائے، اسی پہ تو اجر ہے. غصہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پوری اس کو طاقت ہے، غصہ نافذ کر سکتا ہے، پھر اس وقت اللہ قرآن شریف کی آیت یاد آ جائے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی جیسے ہی گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے تو اپنے پرانے ڈنڈے سب بھول جاتا ہے. دوستوں خوشی کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوشی کا خود انتظام کر لیں, اور یہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا انتظام عالم اسباب میں پیدا کر دیں. بولیے فائدہ کس میں ہے؟ ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس اسباب خوشی ہوتے ہوئے بھی اللہ ہمیں مقام غم میں مبتلا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی ایئر کنڈیشن ہے, اچھے نرم نرم بیڈ ہیں, سب ہیں, اچھے کپڑے ہیں, خوشبو ہے, سب کچھ ہے, نہ اس کے بعد ہم لوگ غم میں مبتلا رہیں گے کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا. یہ مطلب ہے اس کا. ایئر کنڈیشن میں دل کو غم کی آگ میں جلانا جانتا ہے. ایئر کنڈیشن میں صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایئر کنڈیشن میں کھال ٹھنڈی ہے اور دل جو ہے غم کی آگ سے پریشان ہے. اور جو خود اپنی خوشیوں کا انتظام کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر اپنی محنتوں کو, اپنے ارادوں کو اور طاقتوں کو صرف کر رہا ہے تو اس کی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ اگر ایئر کنڈیشن میں نہ ہو اور دھوپ چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس کے قلب اور باطن کو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک عطا فرما دیں. وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. بہت پیارا شعر. وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. ہر مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ گھر میں ایک ہی دن میں 7 جنازے ہوئے, دیوبند میں تعاون پھیل گیا تھا تو آپ کے گھر میں 7 جنازے رکھے ہوئے تھے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا بھی جا کر حضرت کو کچھ تسلی دوں, ان تسلی کیا دوں, وہ تو خود ہی صبر کیے بیٹھے ہوئے. جو آہوزاری نہ کر رہا ہو اس کو یہ کہنا کہ آہوزاری نہ کریں تو جس کے آنسو بھی نہ بہ رہے ہوں اس کو یہ کہنا آپ نہ روئیں تو یہ تو اس کو پہلے ہی حاصل ہے. بعض بزرگوں میں شان جلال زیادہ ہوتی ہے. مولانا گنگوئی کا روب بہت تھا اور خلق سے استغنا کی شان تھی. حکیم الامت فرماتے ہیں حضرت کے قیلولے کا وقت تھا, حضرت دوپہر کو کھانا کھا کر آرام فرما رہے تھے. ایک بڑے نواب صاحب بے موقع ملنے آ رہے تھے اور حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں تو دوسری کروٹ پر لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگے اور پرواہ بھی نہیں کی یہ نواب صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو جو بھی کیفیت دیتے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. میں خواتین کو جو کیفیت ہوتی ہے اس کی اصلاح کروانی چاہیے. اس کیفیت میں جیسے ابھی پرسوں ایک خاتون کو بہت کیفیت جان بوجھ کے وہ حضرت کو حضرت میرے اپنے حضرت سے ہی پوچھا. وہ 5 دن سے سوئی نہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے مرد ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. حضرت نے فرمایا پاگل ہے لیکن فوراً دکھاؤ, اس اتنی جگہ کو دکھا سکتے ہیں. اب وہ لیڈی ڈاکٹر نہیں ملی تو مرد ڈاکٹر کو دکھائے, یعنی ٹیلی فون میں مشورہ کر لیں, دوائی کھائیں. دوائی نہیں کھا رہی ہوں کہ میں دوائی میں نہیں کھاؤں گی. پھر ماشاء اللہ حضرت کی برکت سے اسپیکر کھلوا کے ان کے شوہر کی موجودگی میں نصیحتیں کی کچھ کہ بھائی اعتدال دین سکھاتا ہے, آپ دوائی نہیں کھائیں گی 3 دن سے غصہ چڑھ گیا, چڑچڑا پن ہو گیا, اور آپ بچوں کی کیسے تربیت کر پائیں گی, شوہر کی کیسے خدمت کر پائیں گی آپ. تو ماشاء اللہ پھر دوائی کھائی, پھر اگلے دن ان کے شوہر کا فون آیا کہ ماشاء اللہ گھر کے سارے کام کر رہی ہیں اور میرا خوب خیال رکھ رہی ہیں اور اب مسکرا بھی رہی ہیں. اعتدال سے رہنا چاہیے, جب طبیعت ناساز ہو جائے علاج فوراً کروانا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ لیڈی ڈاکٹر سے کروانا چاہیے, مگر اگر نہیں مل رہی تو اتنے حصے کو ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ آہستہ آہستہ قدم رکھا اور مولانا یعقوب نانوتی کے دروازے کی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کی جھریوں میں کان لگایا کہ بڑے میاں دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں, کچھ رو رہے ہیں, کچھ آہوزاری کر رہے ہیں. جس کے گھر میں 7 جنازے ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یاروں کہ ہم فریاد کرتے ہیں. تو فرما رہے ہیں میرے شیخ شاہ عبد الغنی پولکوئی رحمۃ اللہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو کہاں تک چھپاؤں, اگر لوگ کہیں کہ ملہ ہو گیا ہے تو کیا ہم مخلوق سے ڈر جائیں؟ نہیں, اب تو ہم داڑھی رکھ کے رہیں گے, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر کے رہیں گے, شرعی پردہ کر کے رہیں گے, حج عمرہ کریں گے, زکات دیں گے, اللہ تعالیٰ کے بن کے رہیں گے. دیکھیں زمانہ ہمارا کیا کرتا ہے. مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. اگر انسان نیک ہو جائے تو وہ خیر کا زمانہ کہلاتا ہے, انسان شر میں گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو زمانہ شر کا ہو جاتا ہے. زمانہ ہمارے اعمال سے بنتا ہے, گھر کی نحوست ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے. اچھے عمل کریں تو گھر مبارک ہو جائے, برے عمل کریں تو گھر منحوس ہو جائے. تو زمانے سے ڈرنا ایمان کی کمزوری کی بات ہے. جو آدمی گناہوں کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ویسے تو حیا اچھی چیز ہے, ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے, لیکن اگر نیک کام کرتے ہوئے شرم آئے تسبیح لینے میں, داڑھی رکھنے میں کہ بیوی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, دفتر والے خاندان والے کیا کہیں گے کہ ملاؤں نے اس کے گال پر قبضہ کر لیا ہے, ایسی شرم بالکل جائز نہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی خان کا مت جانا, انہیں آہستہ آہستہ وہاں گال پر قبضہ ہو جاتا ہے, وہ پیر داڑھی رکھوا دے گا, تم ان سے کہو قبر میں تم امداد پہنچاؤ گے. ایسے لوگوں سے ایک سوال کر لیا کرو, زمین کے نیچے جب میرا جنازہ دفن ہوگا تم ہمیں کس قسم کی امداد پہنچاؤ گے, اور اگر میں نبی کی شکل بنا کر جاتا ہوں شاید ہم پر فضل ہو جائے, ہمارے پیاروں کی پیاری شکل بنا کر آیا ہے. ایک محدث عظیم, ایک محدث رحمت اللہ کالی داڑھی کی حالت میں انتقال کر گئے. انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ سفید بالوں کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں. تو خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میری کالی داڑھی پر آٹا چھڑک دینا. جب منکر نکیر آئے تو انہوں نے پوچھا تم نے کیا تماشا بنا کر آئے, ارے تم جوانی میں آئے ہو, یہ کیا آٹا چھڑکا ہوا ہے. انہوں نے وہی حدیث پڑھی تھی تو اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر سے فرمایا اس کے اختیار میں کالے بالوں کو سفید کرنا نہیں تھا, جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنا کیا, سفید بالوں کی نکر کر کے آیا ہے, جاؤ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو سفید بال والوں سے کرتے ہو. اللہ والوں کی تو اللہ والوں کی شکل بنانے کو معمولی مت سمجھیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اتنا ہی کافی ہے دعا کرنے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, مجھے بھی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے, اپنے بزرگوں سے. اب جب بڑے نہیں رہے تو اللہ ہمارے لیے تو بڑے ہی ہیں وہ, یا اللہ میرے لیے تو سب کچھ ہیں, مگر میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حلیہ تعلق والوں نے اس فقیر سے تعلق کر لیا تو میں تو بالکل ہی کمزور ہوں, آپ فضل فرمائیے. اللہ بڑوں سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں, اے اللہ فضل فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے مجھے بھی, اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے, آخرت کا غم عطا فرما دے مجھے بھی, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, میرے بیوی بچوں کو, گھر والوں کو, آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو, حاضرین غائبین غائبات سب کو, ان کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ جو جو ہم نے خطوں میں جواب لیا شیخ سے, جو مشورے کر کے جواب لیے اور اس پر عمل نہیں کر رہے, اس پہ ہم استغفار کرتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ جو شیخ سے وعدے لیے, بیعت کی بیعت کے وعدے لیے تھے کہ ہم بدگمانی نہیں کریں گے, بد نظری نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, تینوں گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے, بد نظری سے, بدگمانی سے, غیبت سے خصوصاً حفاظت فرما. اور جو جو شیخ نے ہمیں جوابات دیے, ہمت کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, مجھے بھی, ہم سب کو, اور پوری امت پہ رحم فرما دے. اللہ حضرت والا کا درد دل مجھ سے, میرے گھر والوں سے, قیامت آئی ہوئی نسلوں سے, ہم سب سے, ہمارے گھر والوں سے, حضرت والا کے درد دل کی اشاعت کو پھیلانے کا کام لے لیجیے. اور میرے پیارے حضرت والا, حضرت والا حضرت مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ ثانی حضرت والا حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ہر لمحہ ہر سیکنڈ ترقیات سے نوازی. ہم تو کچھ دعا بھی نہیں دے سکتے, بس آپ فضل فرمائیے اور ہمارا بھی اس میں حصہ ڈھال دیجیے, ہمیں کچھ توفیق دے کے روزانہ جو بھی تلاوت ذکر کرتے ہیں ان حضرات کو بخش کے اپنی بگڑی بنوا لیں. اور یا اللہ جو موجود شیخ ہیں, قطب زمانہ حضرت والا, حضرت اقدس عارف باللہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رکاتم علیہ, اے اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما, کروڑوں جوانیاں لٹا دے, صحت کے خزانے لٹا دے, کمر کا درد کا نام و نشان مٹا دے, اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. جو درد دل سے بیان فرماتے ہیں, جو امت کے ہم میں تڑپ رہے ہیں, ہم امت سے زیادہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں, اے اللہ فضل فرمائیے اور ہمیں ان کی آہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی باتوں پر, جو حضرت والا کی باتیں ہیں, جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی ایک ایک بات پہ ہمت کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں اور آپ فضل فرمائیے, میاں بیوی آپس میں محبتیں ہم میں ڈال دیجئے, باپ بیٹوں میں, باپ بیٹوں میں اور بچوں میں آپس, ہم سب میں محبتیں قائم فرما دیجئے, بہن بھائیوں میں محبتیں قائم فرما دیجئے, ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سب حال پہ رحم فرما دیجیے, مایوسی سے بچا لیجیے, کتنے ہی گناہ ہو جائے مایوسی سے بچا لیجیے, فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور عزت کو داؤ پہ لا کے چاہے نفس کی کتنی چیخ نکل جائے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی, مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی نبی امین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.